Book 2 41 Kvardek unu El taugjih Orientigio Aina maktab al-istialam al-siyahi? Kie estas la turisma oficejo? Hel andukum li خريطة المدينة؟ Ĉu mi povus havi urbomapon؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Ĉu rezerveblas hotelĉambro ĉi tie؟ أين هي المدينة القديمة؟ Kie estas la malnova urbo؟ أين الكاتدرائية؟ Kie estas la katedralo? Aina al-mathaf? Kie estas la muzeo? Aina yumkin shira' tawabi' brid? Kie aĉeteblas poŝtmarkoj? Aina yumkin shira' zuhur? Kie aĉeteblas floroj? Aina yumkin shira' tadhakir safar? Kie aĉeteblas biletoj? Ejna l-mina? Kie estas la haveno? Ejna s-suq? Kie estas la bazaro? Ejna l-qasr? Kie estas la kastelo? Meta tabda l-ĝawla? Kiam la vizito komenciĝos? متى تنتهي الجولة؟ كيام لا فيزيتو فينيجوس؟ كم مدة الجولة؟ كيام لونغي لا فيزيتو داوراس؟ أريد مرشداً يتحدث الألمانية. ميشاتوس جيرمان بارولانتان تشيچيرونون. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Mi ŝatus ital parolantan ĉiĉeronon. Arid murŝidan jetahaddath al-Francia. Mi ŝatus franc parolantan ĉiĉeronon.